राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2005 अनुसार 27 मई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूत्र के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। जैसे अपने शरीर में किसी अंग में पीड़ा हो तो हमें सुहाती नहीं, और किसी अंग में पीड़ा मिट जाए तो हमें बड़ी सुहाती है। मानो हमारा कोई पक्षपात नहीं होगा, भाई पैर में पीड़ा होगी तो जाने तो कोई परवाह नहीं, हाथ में पीड़ा नहीं होनी चाहिए, अथवा हाथ में पीड़ा हो तो कोई परवाह नहीं, पैर में नहीं होना चाहिए, सिर में हो तो कोई परवाह नहीं है। नहीं, किसी अंग में पीड़ा नहीं सुहाती, और पीड़ा रहे तो हर जगह हम सहते हैं। इसी तरह से भगवान कहते हैं संसार में किसी को भी पीड़ा न हो, सबको शांति हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाव भवेत्। सबके सब सुखी रहे, सबके सब निरोग रहे, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल होता रहे, किसी में भी टेंशन आदि दुख न हो। किसी के भी दुख होता है तो हमें नहीं सुहाना चाहिए, और किसी के भी सुख है तो हमें सुहाना चाहिए। किसी तरह का दुख किसी को न हो, सब तरह का सुख सभी हो, ऐसे दुखता है उसको परम योगी माना है। परम योगी आत्मोपमेर मानो शरीर की उपमा, आत्मा शरीर का पास गया, शरीर की उपमा देकर और सबको सुखी देखता है, दुखी नहीं देखता। सर्वत्र संभव पश्य सुख होगा यदि बातों को सहयोगी परमो मत। तो साधक के लिए ये बड़ी उचित है, अपने साथ बैर रखे, दुख दे, उसको भी दुख न हो, उसको भी कष्ट न हो, सुख दे उसको सुख होना चाहिए, दुख दे उसको सुख, अपनी तरफ से सबको आराम दे। जैसे शरीर में सब अंगों में आराम चाहते, ऐसे सब लोगों में आराम सुख हो, किसी अंग में कष्ट न हो, इसलिए किसी को भी कष्ट न हो, ऐसा भाव रखता है उसको उत्तम योगी माना है। तो हमारी ये साधना होनी चाहिए साधक मात्र की, चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे ध्यान योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, कोई हो, पारमार्थिक उन्नति चाहता है उसके लिए ये बड़ी आवश्यक बात है कि किसी का भी अनिष्ट न चाहे, कभी भी किसी का अनिष्ट न करे, ऐसे उनकी वृत्ति होनी चाहिए। ये समदर्शी होते, सम सुख को दुख को समान समझे। कहते इसमें तो आफत हो जाएगी, कहते क्या, कोई दुखी हो तो दुख हमारे को हो जाएगा, और कोई सुखी हो तो सुख होगा, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, तो दुखी आदमी ज्यादा है तो हम ज्यादा ही दुखी रहेंगे, फिर सुखी तो कम है तो सुख कम होगा, दुख भोगना पड़ेगा हमें, इसमें लेने के देने पड़ गए भाई, इसे क्या फायदा निकला। ऐसा नहीं है, किसी के भी दुख नहीं सुहाता, सबको सुख सुहाता है हमारे, तो इसका अर्थ क्या होगा कि जैसे हम दुख निवारण की चेष्टा करते हैं, हमारे शरीर के किसी अंग में भी दुख हो तो दुख दूर करने का उद्योग करते हैं और सुख पहुंचाने का उद्योग करते हैं। ऐसे किसी को दुख हो तो दुख दूर करने की चेष्टा करना और सुख पहुंचाने की चेष्टा करना, ऐसा काम होता है। जैसे शरीर में एक जगह दुख हुआ तो दूसरे दुख हो जाएगा, ऐसे दूसरे शरीर दुख होने से दुख नहीं होगा, किंतु क्रिया होगी। जैसे हमारे किसी अंग में दुख हो उसको दूर करे, ऐसे किसी के भी दुख हो तो उसको दुख तरह चेष्टा वैसी हो। तो एक तो सुख दुख होता है, एक हमारे पास संग्रह होता है। तो हमारे दुख किसी अंग में होता है तो हम संग्रह का त्याग करते हैं, मतलब रुपया पैसा आदि से उनको सुख पहुंचे। ऐसे ही दूसरे किसी को भी सुख हो तो हम सुख पहुंचावे, शरीर से, वाणी से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से। किसी को दुख को दूर करे, किसी को सुख पहुंचावे। तो शरीर में जैसे करे ऐसे ही दुख सुख पहुंचावे, दुख ना दे। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, तो अपने पास कोई शक्ति है, उस शक्ति से हम अपने शरीर में सुख पहुंचाते हैं, दुख न हो जाए। इस तरह से हमारे पास कोई जो शक्ति है तो शक्ति से सबको सुख पहुंचाए। हमारी चेष्टा ऐसी होना चाहिए जैसे हमारे शरीर में सुख दुख की होती है, दुख मिटाने की, सुख पहुंचाने की। ऐसी क्रिया दूसरों के दुख मिटाने में और सुख पहुंचाने में होनी चाहिए, ये तात्पर्य है। उसका दुख हमारे को दुख होगा ये नहीं, दुख तो देखो इस अंगुले में दुख होता है तो इस अंगुले में दुख नहीं होता, ऐसे दुख होता है तो इसमें दुख नहीं होता है, इसमें सुख होता है तो इसके शरीर में सुख नहीं होता है। सुख दुख देखते हैं तो सबके सुख हो जाए, सबका दुख मिट जाए, ऐसी भावना रहती है। उसका दुख हमें दुख नहीं होता, उसके दुख को दूर करने की चेष्टा वैसे ही होती है जैसे इसके दुख दूर करने की चेष्टा हो। दूसरों को सुख पहुंचाने जैसे चेष्टा होती है ऐसे इस शरीर को पहुंचाने सुख की जैसे दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा हो। मानो किसी का भी दुख हमें सही है नहीं, तो सबके सब सुखी हो जाए, क्या उपाय भाई? कि उपाय इसका है एक, खूब ध्यान दें। नाशवान वस्तुओं से जो सुख लेते हैं वो सुख वास्तविक सुख नहीं है, और नाशवान वस्तुओं के अभाव से दुख होता है वो वास्तविक दुख नहीं है। पारमार्थिक उन्नति नहीं होती है इसका दुख होना चाहिए, और आध्यात्मिक उन्नति हो उसका सुख होना चाहिए। तो दूसरों का भौतिक दुख है उसको भी हम दूर करें, हमें आध्यात्मिक सुख मिलेगा। और भौतिक सुख पहुंचावे तो उससे हमें आध्यात्मिक सुख पहुंचेगा, तो हमारे सुख पहुंचेगा इसे, और हमारे ही नहीं सबके भी, यही सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, तो जड़ता से ऊंचे उठ जाए, ये तात्पर्य इसका हुआ। जड़ता के सुख दुख को भी सुख दुख समान सन नहीं है, जड़ता से दुख हो तो वो दुख मिटाना है, सुख पहुंचाना है जड़ता में भी, परंतु वास्तव में आध्यात्मिक सुख पहुंचाना है, अपने को आध्यात्मिक सुख रहना है। आध्यात्मिक सुख अपना सुख है और भौतिक सुख अपना सुख नहीं है। क्यों? कि भौतिक सुख ठहरता नहीं, तो भाई ये पार की चीज हमारी है नहीं, ठहरे कैसे? और आध्यात्मिक सुख ठहरता है क्योंकि आध्यात्मिक हमारा सुख है, ये दूसरे का है नहीं। ऐसे आध्यात्मिक सुख सबका सुख है, और आध्यात्मिक सुख न हो इसका दुख सबको दुख है। तो दुख मिटाने के लिए आध्यात्मिक सुख पहुंचाने की चेष्टा है, यही बढ़िया है। और ये हम कर सकते हैं, भौतिक सुख पहुंचाने की चेष्टा में हमारे पास धन चाहिए, बल चाहिए, विद्या चाहिए, योग्यता, अधिकार, पद चाहिए, परंतु आध्यात्मिक सुख के लिए कोई धन की बल की आवश्यकता नहीं, पद की अधिकार की भी आवश्यकता नहीं। अपने है जैसे सबका दुख कैसे मिटे, सबको सुख कैसे हो जाए, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबकी मुक्ति हो, सबको भगवान के दर्शन हो, सब भगवान के प्रेमी बन जाए, किसी को कभी कंचित मात्र दुख न हो, ऐसा भाव रखना है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो सत्संग में सभी लग जाए, भजन में सभी लग जाए, गीता में सभी लग जाए, कीर्तन में सभी लग जाए, किस तरह से सत्संग के द्वारा इनको सुख पहुंचे, ऐसी चेष्टा करना। अपने चेष्टा ऐसी करे, अपने योग्यता न हो, अपने में सामर्थ्य न हो, तो जहाँ सामर्थ्य वहां पहुंचावे। जैसे कोई मशीन खराब हो जाती है तो उस मशीन को हम सब ठीक करें, और हम ठीक न कर सके तो किसी कारखाने में दे दें, जिस कारखाने कारखाने मशीन ठीक होती हो। इस तरह से हम सुख पहुंचा रहे, हम सुख न पहुंचा सके तो अच्छा संग हो, सत्संग हो, अच्छे कोई संत महात्मा हो, वह उनको पहुंचा दे, वहां सबका इलाज होता है, सबका इलाज होता है, सब मशीन ठीक होती है वहां, तो सबकी मशीन ठीक हो, वहां जा भर्ती कर दे, तो वो भी हमारा काम हो गया। वहां पहुंचाने के लिए हम उद्योग रखे तो सर्वे भगवंत सुखनी हो गए, सबके सब भगवान के भक्त बन जाए। देखो आध्यात्मिक सुख पहुंचाना आध्यात्मिक सुख होता ही है, परंतु भौतिक सुख पहुंचाना भी आध्यात्मिक सुख होता है। भौतिक दुख तो रहने पर भी हमें आध्यात्मिक लाभ होता है। हम तो आध्यात्मिक जिज्ञासु है ना, मुख हुए उसके लिए, तो दूसरों को शायद भौतिक सुख पहुंचा तो भी आध्यात्मिक सुख होता है निष्काम भाव से। आध्यात्मिक सुख जो है हाँ, ये केवल भाव प्रधान ही है। भाव और विवेक, भाव और विवेक दो है इसमें, विवेक प्रधान है, भाव प्रधान है। भक्ति का भाव, भक्ति की प्रचार, भक्ति का वो तो है भाव प्रधान, और ज्ञान मार्ग में है विवेक प्रधान, और विवेक दोनों में रहेगा, भाव दोनों में रहेगा, प्रधान का प्रधान। भक्ति में है भाव प्रधान है, विवेक साथ है, ज्ञान मार्ग में विवेक प्रधान है, भाव साथ है। तो इस तरह से भाव और विवेक के दो द्वारा, परंतु वस्तुओं के द्वारा सुख पहुंचाने पर भी हमारा भाव आध्यात्मिक है तो हमें तो आध्यात्मिक लाभ होगा, नाशवान वस्तुओं के द्वारा। भागवत में श्लोक बड़ा बढ़िया आया है, ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषी राम कितनी बैठे क्या, ये तो अनिर्त्य नहीं हुआ, सत्य महाभ्रतम सत्य नाम महाभ्रतम महाभ्रतम मर्त्य नापनोति महाभ्रतम, मर धर्म से अमृत की प्राप्त है। कृषि विलक्षण भाष है, मरण धर्म शरीर से अमर अमरता की प्राप्ति हो जाए, मरण धर्म वस्तु नाशवान वस्तु से अविनाशी वस्तु प्राप्त हो जाए, ऐसा जो करता है वो बुद्धिमान में बुद्धिमान है, समझदार में समझदार है, भौतिक सुख से भौतिक से लेते कि असुदार बुद्धिमान थोड़ा ही है। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषी राम बुद्धिमान यही बुद्धि मनीषी हो यही मनीषा है, जो असत्य से सत्य की प्राप्ति करते अनित नहीं है। माम अमृत नाशवान से अमरता की प्राप्ति, अविनाशी विनाशी से अविनाशी की प्राप्ति कर ले, तो विनाशी शरीर है, विनाशी सब सामग्री है, इस सामग्री से अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लेना, ये बुद्धिमानों की बुद्धि है। इसमें कैसी बढ़िया बात बताई है, तो क्या बुद्धि क्या हुई, जो संसार में जो उथल पुथल हुआ तो क्या बात हुई, अविनाशी तत्व को प्राप्त कर ले तो अनृत्य नहीं है, उससे उनकी प्राप्ति कर ले। तो ये भाव हमारा हो, ये हमारा उद्देश्य हो, ये हमारा सिद्धांत हो, ये हमारी मान्यता हो, ये हमारा लक्ष्य हो, सब कैसे सुख हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, तो सबका उद्धार कर देते हैं, ये नहीं है। सुख की चेष्टा, सुख की भावना हो तो हमारा उद्धार हो जाएगा, दूसरों का होना तो दूसरों को होगा। ये एक कायदा है, जो नशेबाज होता है ना वो नशा सिखाता है औरों को, क्यों सिखा देगा, बीड़ी सिगरेट ऊपर डाल और बिता देगा, और जप ध्यान करने वाला जप ध्यान में लगा देगा। तो आध्यात्मिक साधना में लगा हुआ है उसके द्वारा दुनिया का भला होता है, करे तो विशेष होता है, नहीं करे तो ही होता है, हवा से ही, दर्शन से ही, भाषण से ही, चिंतन से ही, संपर्क से भी लाभ होता है। एक विलक्षण बात है, आध्यात्म लाभ की विलक्षण बात है, वो लाभ सबका लाभ है, वो भौतिक लाभ सबका किसी का लाभ नहीं, भौतिक लाभ किसी का लाभ है ही नहीं। ये दुख पहुंच सुख पहुंचना तो बढ़िया बात है, परंतु वो सुख ठहरेगा नहीं, क्योंकि आपका नहीं है, आध्यात्मिक पहुंचेगा ठहरेगा, क्योंकि वो आत्मा आपका है, भौतिक सुख आपका थोड़ी है, कितना ही सुख ठहरेगा नहीं, राज हो, संपत्ति हो, वैभव हो, मान हो, आदर हो, बड़ाई कहां से रही, वो टिक सकती नहीं, वो अपना है ही नहीं, वो तो भी है। ये कर्मयोग भौतिक साधना है, कर्मयोग कर्म तो दूसरों को सुख को पहुंचाने किया जा रहा है, उद्धार अपना साधना भौतिक लाभ आध्यात्मिक और आध्यात्मिक लाभ है, आध्यात्मिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ आस्तिक लाभ, आस्तिक लाभ, आस्तिक साधना, आध्यात्मिक साधना, भौतिक साधना, तीन है, भौतिक साधना कर्म योग, आध्यात्मिक ज्ञान योग और आस्तिक साधना भक्ति योग। ये बात है महाराज, इसमें एक मतभेद है, बड़ा बड़ा मतभेद है। एक कई तो समझते हैं निर्गुण निराकार आध्यात्मिक उन्नति, उन्नति आखिरी सबसे ऊंची यही है, कई समझेगा आस्तिक साधना सबसे ऊंची, ये बड़ा मतभेद है। बड़े बड़े ग्रंथ है, इसमें बड़े बड़े आचार्य हुए, बड़ा बड़ा मत है। गीता को देखते हैं तो हमें और तरह मालूम होता है, गीता में हम देखते हैं तो हमें नई नई बातें दिखती है, गीता की ऐसे, गीता क्या चीज है, गीता एक दर्पण है, आपका जैसा मुंह होगा वैसा दिखेगा। आप आध्यात्मिक जगत की प्रधानता देखते तो आध्यात्मिक साधन दिखेगी, ज्ञान मार्ग दिखेगा, योग मार्ग है तो आपको कर्म मार्ग योग मार्ग दिखेगा, आप भक्ति मार्ग है तो आपको भक्ति मार्ग दिखेगा। गीता का वास्तविक क्या है तो वास्तविक भगवान जाने क्या है भाई, हमने तो विचार किया तो हमें देखा कि आस्तिक साधना ये ऊंची है, क्योंकि भगवान का ही जीव है, भगवान का ही जगत है, जगत के द्वारा साधना कर्मयोग है, जीव की साधना अध्यात्म योग है, तो दोनों परमात्मा परमात्मा मालिक है, तो उसकी साधना सर्वश्रेष्ठ, और भौतिक साधना आध्यात्मिक साधना साधन है और आस्तिक साधना साध्य है। ये नई बात दिखती नहीं, तो साध्य आध्यात्मिक साधना साध्य है ऐसा ही संस्कार ज्यादा बैठा हुआ है, ये बातें ज्यादा होती है। सत्संग नहीं होगी है, तो आध्यात्मिक आस्तिक दो साधना आती है ज्यादा, कर्मयोग अभिषेक नहीं होता है ज्यादा, योग नष्ट, परंतु भगवान के समय भी योग लुप्त हो गया था तो 5000 वर्ष से ऊपर हो गया, तो और भी कर्मयोग छिप गया, भक्ति योग ज्ञान योग सकता है, इसमें ज्ञान योग में रुचि ज्यादा लोग रखते है, तो क्या सिद्धि तो होती नहीं, कोई बातें बातें होती है, अध्यात्म मार्ग में बातें ज्यादा होती है, लाभ कम होता है, अभिमान ज्यादा हो जाता है, विशेषता से अभिमान होता है, तो कहते औरों को भी बता दू, दूसरों को भी बता दू, मैं ये औरों को बता दू तो अपने में अभिमान ज्यादा हो जाता है, तो आस्तिक साधना बड़ी अच्छी होती है। बहुत आध्यात्मिक साधना में एकदम ब्रह्म से नीचे पैर ही नहीं रखता, ब्रह्म पड़ जाता आरंभ में, और आस्तिक साधना में सिद्ध होने पर भी दास ही रहता है, सोता ही रहता है, कुछ ऐसी विलक्षणता है, सभी साधनों में विलक्षणता अलौकिकता है। तीनों बातें गीता में कही है, गीता में ही विलक्षणता, कर्मियों का वर्ण है, ज्ञानियों का वर्ण, भक्तियों का, परंतु जिनके भक्ति होंगे वो भक्तियों को प्रधान मानते हैं, ज्ञान प्रधान को ज्ञानियों को प्रधान मानते हैं, कर्मियों कर्म को प्रधान मानते हैं, जिनमें कर्मियों की बहुत कम है, ज्ञानियों भक्तियों की ज्यादा ठिकाने है। कर्मयोग महाराज तिलक ने लिखा है, और कर्मयोग ऐसा नहीं लिखा, ऐसा होना चाहिए, वो तो सिद्धों का है, तो सिद्धों का वास्तव में साधकों के लिए कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों साधन है, तीनों साधन है। ज्ञान योग को साधन नहीं मानते, अध्यात्म मार्ग वाले ज्ञान योग को सिद्ध मानते हैं, साधन भक्ति योग और कर्मयोग है, पर गीता तो ऐसा मानती है, हमें दीखता है पथ कैसा है आप जाने भगवान जाने, हमारे को दीखता है तीनों साधन है, तीनों साध्य है, अंतिम साध्य है भक्ति योग, ऐसा दीखता है, ये विचित्रता है, बहुत विचित्रता है। ज्ञान योग में ब्रह्मास्मि, ब्रह्म होते हुए भी साथ रहता है सदा, वो नीचे उतरता ही नहीं, रात में ब्रह्म में आम है नहीं, ब्रह्म में आम कहाँ है, आम है तो ब्रह्म कहाँ है, इस वास्ते ये जल्दी सिद्ध बन जाता है। स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ जी, अरे अनुभव नहीं है, सत्य बात है कि शरीर में स्थिति नहीं हो तो होता है, आध्यात्मिक साधना में जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में स्थिति है इसका अभिमान ये ज्यादा बाधक है। क्लेशो अधिक तरस तेषाम अव्यक्ता सक्त थे तसाम अब जाता ही गते दुख देह वीर बात, शरीर का अभिमान है ये रहते हुए अध्यात्म की बड़ी कठिन है, कर्मियों की भक्ति उचल सकता है, अध्यात्म शरीर में स्थिति रहते हुए ये चलता नहीं, बातें बातें होती को सीखता है, देहाभिमानी नहीं सर्वदोष अपराधम होती, देहाभिमानी के सब दोष होते हैं, तो देह का अभिमान मिटना कठिन होता है। आप की साधना वही करो, कर्मयोग साधना हो, भक्ति योग ज्ञान योग, कर्मयोग की साधना वाले तो कम होते हैं, भक्ति योग वाले होते हैं, तो ज्ञान योग साधनों के लिए भागवत माया है कि अत्यंत विरक्त होता है वो ज्ञान योग का अधिकारी होता है, और संसार में आशु तो कर्मयोग का अधिकारी है, न अत्यंत आसक्ति है न अत्यंत वैराग्य, वो भक्ति योग का अधिकारी, ऐसा निर्णय किया है, ये बात ऐसा आपका भाव समझे नहीं, सुन समझे सत और चित का सतनाम सत्ता का है, चितनाम ज्ञान चेतन, ये जो अपना ये चेतन कहते हैं ये चेतन नहीं है, चेतन नाम ज्ञान रूप बोध, अपने लोग चेतन ना कहते हैं, जैसे हम चलते हैं बोलते हैं ये चेतन है, ये चेतन नहीं है, बोलते हैं चलते जड है, चेतन तो जो ज्ञान है वो चेतन है, चेतन तो इंजन में ही होती है, चलता है इंजन चलता है मोटर चलती है, ये चेतन नहीं, और ड्राइवर चलाने वाला ड्राइवर चेतन है, ये क्रिया भी चेतन में क्रिया होती है, क्रिया तो चेतन में ही होती है, चेतन में होती ही नहीं, ये समझ आ नहीं, पता नहीं, हाँ ज्ञप्ति मात्र है तो उसमें क्रिया कहाँ है, सत्ता कृप्त आनंद ज्ञप्ति इसमें क्रिया नहीं है, क्रिया जड़ में होती है, नारायण नारायण नारायण नारायण, अपने गहरे उतरो भाई, जिस मार्ग में चलो उसी में गहरे उतरो, उसी में गहरे उतर जाओ, सब हो जाएगा। योगास्त्रो में आप बता देना श्रेय भागवत सब का है, तीनों मार्ग कल्याण करने वाले, कर्म ज्ञान और भक्ति। नारायण नारायण।